genialny styl. Ja stylu, który zamieszczam na pytach. Mam zły wieści dla kiepskich, zrzucam treści balast. Przybywam pokarać, na bicie będę szalał. Mijam rywala jak Salas, dwóch na raz. Trzech lepiej, żebyś się strzegł. Uwaga, gram wabank, gram nadal. Mówisz to, że nada się to tylko na amatorski składak. Ja nie składam broni, pseudonim waleczny MC. Słuchasz moich płyt, merci, jak Melzi czy Ricky. Ricky Tiki to skandal w mojej wersji. Urok techniki jak Kiki Musampa. Lub nie lub nie lub, i tak będę swoje robił, bo aterski jak Robin. Chud, chcesz wejść? Pisz login. Wielkopolska, WLKP, All Star. Hip-hop dający energię jak Izostar. Poczuj wysokie tętno przyspieszonego pulsu. Liner szyny jak Ursus, lecz wracza z kursu. Rejs czwarty, same za siebie mówią fakty. Lajna, wciąż płynie ta łajba. Żaden łajdak nie stanie mi na drodze. Zawsze gotowy do walki, choć moim celem jest rozejm. Rejs czwarty, same za siebie mówią fakty. Lajna, wciąż płynie ta łajba. Żaden łajdak nie stanie mi na drodze. Zawsze gotowy do walki, choć moim celem jest rozejm. Jeśli twa liryka jest słaba, siedź cicho, mes na bicie taba. Przez konkurencję sito przedzieram się, rządzę jak cesarz Hirohito. Wojowniczy jak Geralt, reżyser gry jak Enzo Schifo. Żaden cenzor nas nie ograniczy, żaden recenzent. Jego wypociny nędzne są dla mnie niczym. Strzelasz w nas? Pudło, pudło, zamilknij, jeśli nie chcesz, żebym puknął. Zabaj bardziej o jakoś liter. Schowaj swój skalpel, mes arbiter. Wręcza ci dziś czerwoną kartkę, nie będę tym. To na siłę zmienia akcenty, by recenzenty orzekły, że jego tekst jest nieprzeciętny. Jestem wstrętny, z jaką ciętą coraz bardziej. Słabych MC zostawiam zębą na pożarcie. Tej groźnie jak tu high bay, jestem tutaj, wierz mi. Czwarty rejs jak Masta Ace, witam w mojej rzeszy. Rejs czwarty, same za siebie mówią fakty. Lajna, wciąż płynie ta łajba. Żaden łajdak nie stanie mi na drodze. Zawsze gotowy do walki, choć moim celem jest rozejm. Rejs czwarty, same za siebie mówią fakty. Lajna, wciąż płynie ta łajba. Żaden łajdak nie stanie mi na drodze. Zawsze gotowy do walki, choć moim celem jest rozejm. Mam więcej żaru niż Jarun, więcej czaru niż wyspy Arun. Nie słyszałeś wcześniej moich płyt? Żałuj do szału, doprowadzam marnych MC. Podnosisz larum, rym wystrzelony w ciebie jak Persie. Baku, omijaj mnie szerokim łukiem. Mam pupę, jesteś przeciw, wylatujesz z hukiem. Wykładam karty, rejs czwarty. Liryczny szatan wysyła treść w cztery strony globu. Świata uro, dla jednych Eldorado, dla drugich podziemny Styx. Błędnego koła cykl, czy to paradoks? Czy się wystawia paragon, nie liczni sobie poradzą. Życzę ci, byś już tuż po starcie nie wyglądał blado. Rozpuściły to długi dystans, żarty na bok. Celem ominąć karambol i zwyciężyć jak szabo. Po to mój rap, mój styl, rymy idą paradą. Żonglerka słowem, choć to nie tylko sprawia radość. Same za siebie mówią fakty. Lajna, wciąż płynie ta łajba. Żaden łajdak nie stanie mi na drodze. Zawsze gotowy do walki, choć moim celem jest rozejm. Rejs czwarty, same za siebie mówią fakty. Lajna, wciąż płynie ta łajba. Żaden łajdak nie stanie mi na drodze. Zawsze gotowy do walki, choć moim celem jest rozejm. Więc wypowiadam oryginalny styl. Definicja stylu, który zamieszczam na bitach.